खुशी है न कोई दर्द रुलाने वाला। अब खुशी है न कोई दर्द रुलाने वाला। हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला। अब खुशी है न कोई दर्द रुलाने वाला। उसको रुखसत तू किया था मुझे मालूम न था। उसको रुखसत किया था मुझे मालूम न था। सारा घर घर छोड़ के जाने वाला। सारा घर गया घर छोड़ के जाने वाला। सफर जैसी सबकी दुनिया। एक मुसाफिर के सफर जैसी सबकी दुनिया। कोई जल्दी में कोई देर से जाने वाला। कोई जल्दी में कोई देर से जाने वाला। एक बेचेहरा से उम्मीद है चेहरा चेहरा। एक बेचेहरा से उम्मीद है चेहरा चेहरा। जिस तरफ देखिए आने को है आने वाला। हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला। अब खुशी न कोई दर्द रुलाने वाला